Hej och välkomna till avsnitt 3 av Krigsjättepodden. Hurra! Hurra! Idag är vi jag, Mimmi Lundqvist. Ja, och jag, Sanna Vårma som vanligt. Och sen har vi en hemlig gäst. Det är jag, Johan Melin. Som också är del av arrangörsgruppen, ja. Så inte jättehemligt, för vi har... Rätt offentligt har det nog varit. Ja, vi har haft arrangörshelg den här helgen. Eller vi är idag inne på sista dagen på den arrangörshelgen. Så vi tänkte att vi skulle prata lite om vad vi har gjort. Och det har ju varit flera arrangörer på plats. Nästan allihop faktiskt. Alla utom Thor, den jäveln. Mm. Så även Benjamin, Karl och Emil har också varit på plats. Ja, vad har vi gjort för någonting, Mimmi? Ja, vi har pratat, alltså det handlar väldigt mycket om lägescheck, tycker jag. Vad är vi, vad håller vi på med? Och dra upp lite grunder som vi inte riktigt hann göra i höstas när vi sågs. Så typ lite kontrakt inom gruppen och sånt där. Ja, mycket om också hur vi ska organisera arbetet inom arrangörsgruppen. Vi har pratat om arrangörs-sanity, hur vi kan arrangera på ett bra och hållbart sätt. Vilket kommer gagna alla. Och det kommer bli ett mycket bättre arrangemang. Så att, vi har en bra grund nu för hur vi jobbar. Ja. Vi har också dragit upp riktlinjer för hur man samordnar fanor och kompanier. Och det kommer vi släppa snart. Ja, när som helst. Sen tänker jag, så nu är det i princip allting klart för att börja anmäla fanor och kompanier. Så att, inom några dagar tror jag. Ja. Gjorde ni ett Google-formulär? Vi har gjort ett Google-formulär till det. Vi ska bara se över någon sista grej så kan vi släppa den sen. Ja. Och själva anmälan till livet, det kommer vi inte öppna förrän ungefär till årsskiftet. Eller strax efter. Så det här är ju bara för att få se, okej, okay, ja, men vad har vi för fanor och kompanier? Vilka är ni? Vad tänker ni göra helt enkelt? Och att vi får någon kontaktperson som vi kan fortsätta bolla med. Så att det här är absolut ingen hets för att man måste bli anmäld. Utan det är en person som anmäler sin fana eller kompani. Och sen senare så öppnar själva deltagaranmälan. Ja. Och det är också för att ni som är tidiga och pepp ska ha möjlighet att börja jobba lite med era koncept och utrustning och sånt där. Ja, precis. Jättebra. Vi har också kommit på att vi har lite bättre ljud den här gången. Så vi vill ju kanske be om ursäkt lite för att det har varit ganska dåligt ljud, framförallt förra poddavsnittet. Och det beror på att vi inte hade satt igång ljudinspelning på mikrofonen. Nej, vi har en jättebra mic och den har varit med hela tiden, men den har liksom inte varit på, visade sig. Så här erfarna poddare har ni alltså. Som tur var så är vi mer erfarna på att arrangera saker än vad vi är på att göra poddar. Exakt, och vi har faktiskt... inlett ett litet samarbete med livepodden också. Ja, ja. Så att det kanske kommer bli bättre ljud i framtiden. Japp, vi gillar livepodden. Ja, det gör vi verkligen. Ja. Nej, men vi kommer nog börja sända genom deras poddflöde, som det ser ut. Så det är möjligt att när ni lyssnar på den här podden så gör ni det genom livepoddens poddflöde. Wow. Som de coola kidsen. Ja, precis. Delad glädje är större glädje. Ja. Yes. Så att ja, därför hoppas vi på att det här kommer vara ett mer behagligt avsnitt att lyssna på i alla fall. Ja. Åtminstone sett till ljudet. Det lovar ingenting om innehållet. Nu är ju nyllet med, så att... Då vet vi att nivån kommer släppas upp, helt enkelt. Vad gjorde vi mer under helgen? Ja, vi har också gått igenom hur det går med områdesletning. För det är ju såklart vårt största prio. Och vi har en del områden på gång. Ingenting som är helt klart, men vi har gått igenom och tittat hur ligger vi till i processen, hur långt har vi tills vi har ett klart område och så vidare. Så att det är på god väg, men är det någon av er där ute som har ett superbra område där ni har kontakt med dem? Precis, vi vill jättegärna veta vem vi ska höra av oss till, inte precis, bara... Precis, och lite mera typ så här, men jag vet att det går att arrangera här. För att vi har jättemånga områden på förslag, men oftast är det så här, ja, men det är den här ägaren kanske... Och det tar jag har sett ett fint område där borta. Jag har ingen aning om vad som äger det. Eller om man får vara där överhuvudtaget. Nej, men precis. Så tar ni ett konkret förslag, eller att ni bara känner att, men jag älskar att ringa runt och leta område, hör av er till oss. Vi tar gärna emot mera hjälp. Ja. Men det kommer lösa sig, så kan vi bara säga. Ja. Det finns många olika planer, så det är väldigt spännande. Det ska bli kul att se vart vi landar någonstans. Ja. Yes. Och sen har vi också pratat om vad vi vill se för roller på livet. Mm. Och liksom, vilka roller vi vill tänka på när vi designar livet i första hand. Och då har vi ganska enigt i arrangörsgruppen, eller helt enigt i arrangörsgruppen ska jag säga, kommit fram till att det är jakovska knäktar och kordovska gardister som vi tycker är de mest centrala rollerna på livet. Ja. Livet kommer att designas så att säga runt dem. Ja. Det kommer vara fokus. Om man spelar jakovsk knäkt eller kordovska gardist så vet man att livet är designat för er. Precis, eftersom att det är de som är ryggraden i armén. Mm. Och då fotknäckt och falkgardist som är den stora massan egentligen. Ja. Och sen vill vi självklart se även andra kulturer. Vi vill se denna gill och vi vill se hästbrännare och jorgaler och skägi och alla de här lite mindre kulturerna också. Men vi upplever att de har ofta mycket spel som kommer av att de är en lite mindre kultur och har en stor kontrast gentemot de större kulturerna. Ja. Så att redan där så finns det mycket spel att hämta. Så i första hand så, i vår designprocess så kommer vi titta på vilka, liksom, vad som gynnar de här större koncepten. Mm. Ja, precis. Vi har ju också läst denna gillboken i helgen. Det har vi, den har jag suttit och läst igenom. Eller det är egentligen den utkastet, den är ju inte färdigskriven, men den har inte gjort så mycket sedan 2014. Så att det kändes att det var dags att de får lite arrangörskärlek och ja, det blir någonting färdigt av det istället. Just det. Så vi ska titta lite grann på den och strömlinjeforma och sammanfatta och se till att det finns samma liksom, korta, tydliga texter om Danagil som det gör om de andra kulturerna. Just det. Mm. Ja, för det är en kultur som lite har fått forma sig själv, vilket har lett till jättesnygga, fräcka dräkter och allt möjligt. Så, så snygga. Men jag tror att vi behöver också titta på fiktionen och se till att det är lite mer samlat. Ja, att det ligger i samma linje som resten av livet, så att säga. Mm. Mm. Och under helgen så har vi ju även börjat prata lite speldesign. Vi har pratat en del om koncepten och beväpning och hur det kommer se ut. Och det finns ju ingenting som är klart just nu, men det vi kan säga är ju att vi tänker på mycket hur vi kan göra det rimligt och bra nivåer på båda sidor. Och vi har fått in en del jättebra frågor och tips också om att, ja, men hur är det med långbågar på den här sidan och hur tänker vi. Och där tittar vi på och kommer snart. Men det vi kan säga generellt sett är att i princip så är det ju samma saker som kommer vara godkänt som det var på K8. Har ni utrustning från en tidigare live så kommer ni antagligen kunna använda det. I alla fall om ni spelar någon av de här sakerna vi har nämnt. Ja, precis. Vi har också under helgen pratat en del om, ja, men hur jobbar vi, hur designar vi, hur arrangerar vi helt enkelt. Och en sak som vi har jobbat med nu i helgen och definierat mera är, vad har vi för kundgrupper? Alltså ni deltagare. Vad finns det för olika typer av, ja, men stereotyplajvare? Nu kanske det inte är någon av er som är exakt en stereotyp, men det finns ändå en del olika kategorier som vi tänker på när vi tänker på livet och designer. Vilka är de, Mimi? Ja, alltså jag vill bara säga, andra live jag har gjort så har jag haft börjat med att ha en idé. Så här, det här livet vill jag arrangera. Jag vill att det ska vara så här. Och sen lägger man upp det och ser om någon vill komma på det. Men det här livet är ju på många sätt helt tvärtom. Ja. Alltså det finns en kundbas eller en deltagarbas som förväntar sig, det här vill vi, ja, åka på. Och vi måste bara leverera på något sätt. Ja. Alltså det blir liksom helt bakvänt jämfört med hur jag brukar ha det i alla fall när jag arrangerar live. Mm. Det finns ju förväntningar som vi liksom inte kan bryta med egentligen. Nej, exakt. Folk skulle bli väldigt ledsna om vi arrangerade ett stort K-håll utan Kordovien. Eller, ja, precis. Ja. Eller bara, nej, det här livet handlar bara om en fabrik. Det är inga strider på det här K-stor-livet. Nej, men det finns ändå ganska många sådana punkter som måste finnas med på ett Kickstarter-live. Så för att förstå liksom vad det är vi håller på att designa så har vi skapat, vad är det, 9 arketyper. Ja. Som vi har typ tittat på, vad har vi för kompisar och personer som åker på krigshjärta och vad vill de ha ut av livet, och så har vi döpt dem till olika. Så ja, vi kan gå igenom våra fina arketyper här. Ja. Och obs nu, det här är alltså väldigt stereotypiserat, ja, lite humoristiskt, men det finns ändå, tycker vi, ganska mycket det är ett verktyg substans för oss, precis. För att hjälpa oss att arrangera ett live som passar alla deltagare oavsett vad de vill få ut av livet. Så exakt. Så ja, först har vi lägerkills Lisa. Mm. Vem är Lisa? Hon är liksom inte så intresserad av Cordovien och gillet eller så här. Hon vill mest så hänga i lägret, göra chipattos i glöden, ja, dricka god alkoholfri öl och så här, sjunga sånger. Ja, ha lite reenactment. Ja. De måste kunna åka på krigshjärta, ja, och känna att det här är nice. Mm. Vi vill liksom inte, ja, de är jättevälkomna och tillför jättemycket till de som är runt omkring. Ja, men verkligen. Det ger ju verkligen ett liv också till lägret. Ja. Så. Sen har vi Tortyr-Tanja. Mm. Som vill vara ond. Det får man ju vara. Ja. Inline. Det behövs onyanserad ondska också på krigshjärta. Nej, men så kanske vill spela orm eller någon underrättelseofficer som torterar stackars falkadister. Ja. Härjad veteran som slår sina fångar. Ja, ja, exakt. Eller den personen som bara ser jättemycket fram emot och får slå någon annan för första gången tills det blöder. Mm. Ja, och som har förberett med så här fake blod hemma och blåmärkessmink och sådär. Ja. Som också är en väldigt välkommen spelartyp på Kixi, det tycker jag. Ja. Jag tänker att alla de här stereotyperna är ju sjukt, ja, välkomna. Ja, ja, absolut. Det vill vi understryka. Ja, men vi gillar alla. Ja. Alla de här är ett sätt att live och kicksätta på. Precis. Som vi är okej med. Ja. Och sen så finns det Bofferbodil. Just det. Såklart. Som tycker att det som är nice med kicksätta är att det blir linjestrid. Ja. Ut och slåss. Ja. Ja, men boffra är ju jäkligt roligt. Jag hade inte fattat det här förut innan jag började live krigshjärta. Jag tänkte att ja, men boffer, det är ju inget kul. Varför ska jag göra det? Och sen så gjorde jag det på krigshjärta och tycker ju såklart att det är skitkul. Ja. Så jag känner att jag har nog blivit lite mer av en bofferbodil. Ja. Och det är väldigt roligt. Så att det är såklart att det finns ju många på krigshjärta som vill boffra. För att det är väldigt kul. Och den adrenalinkicken som du får i ett stort slag med boffer. Eller bara smyga och sen ta ut den där vaktposten. Är ju, ah, det går ju att få på väldigt få andra ställen. Ja. Häftigt. Alltså jag identifierar mig inte som bofferbodil. Men jag blir ju bofferbodil när jag kommer till krigshjärta. Alltså ja, tillsammans med vissa andra också. Ja. Men så här, jag gillar inte när strids boffer. Alltså det är inte kul att slåss med svärd. Men att springa runt med armborst. Och, det är jätteroligt. Själva jag sa för spjut tycker jag är roligt. Mm-hmm. Vad är det som är roligt med spjut? Alltså det är ju lite grann som ett armborst som inte når så långt. Men som laddar om på noll tid. Ja, just det. Ja. Ja, Johan, är du lite mer av metamaling kanske? Ja, jag kanske mer åt det hållet. Jag vet inte. Metamalen som vill pretto-lajva. Ja, men som de tycker att det är roligt med lite inre spel. Och, just det. Och jag tänker att det här tillhör också de här som kommer till krigshjärta och så går de off en stund och kör lite blackbox-scener. Eller har en sån här metateknik som är någon slags lotteri om vem som ska dö i nästa strid. Spelar lite flashback. Exakt. Kanske. Exakt. Ja. Så lite djupare spel tänker jag att, den arketypen vill ha. Titta mer på fasorna i kriget. Och. Ja. Vad händer med människan i kriget? Ja. Och som soldat. Och sen har vi Gråt-Greta. Just det. Som som vill gråta över att hennes vänner dör. Ja. Och gärna själv då bara vill bli skadad också. Just det, det bästa med striden är när man går ner. Man ska gråta och skrika och allt ska vara hemskt. Ja. Och jag tycker det gör slagfältet så sjukt levande. Oh ja. Med de som faktiskt så här, kan gråta riktiga tårar och skrika saker. Det, så här, det bara skapar en sån atmosfär. När man livear med respekt för varandra så blir ju alla de här stereotyperna, de ger ju någonting till alla andra. Exakt, ja. Det är ju häftigt att se folk som sitter i lägret och har ett ordentligt spel där. Och det är kul att se folk som går ut och tar striden på allvar liksom. Ja, exakt. Oavsett vad jag själv tycker är kul. Ja, men och det tycker jag är en häftig grej med Krigshjärta som jag inte har sett någon annanstans. Ja. Både i den utsträckningen att alla de här arketyperna kan samexistera och ge varandra verkligen mycket saker utan att liksom gå in och hamna i konflikt med varandra. Ja. Nej, men precis. Alltså, det är det som gör Krigshjärta så otroligt häftigt tycker jag. Mm. Alla de här stereotyperna finns, men de samsas på ett så otroligt häftigt sätt och gör hela settingen och livet levande på ett annat sätt. Mm-hmm. Men vi har ju fler. Ja. Intrig Ingrid. Just det, som vi spelar kring hemligheter och metaplotter. Mm. Jag tänker att det här är typ också någon så här ormagent eller någon som har fått tag i något hemligt papper och det är faktiskt någon på Kodovsidan som har vet någonting mer om det här och jag måste hitta rätt person och undersöka vad det är som har hänt. Ja. Ja. Jag är väldigt mycket Intrig Ingrid ibland. Det beror lite på vad jag har för fokus, men det här är ju, jag gillar ju intriger på samma sätt. Ja. Man får luska i saker. Mm. Och det finns det ju väldigt mycket utrymme för också. Sen har vi Pryl-Petra. Ja, den är ganska vanlig, i alla fall i kretsar där jag rör mig. Folk som sitter så här, börjar i oktober med att handsy en gambeson och sånt. Eller börjar nu i april för livet 2019. Ja, exakt. Det har vi sett exempel på i Facebookgruppen. Det är jätteroligt. Jag blir jätteglad. Ja. Men Pryl-Petra som vill bygga saker. Ja. Göra cool gear. Jag gillar ju att bygga saker på plats. Jag tycker det är väldigt roligt att bygga saker på live. Men det är inte så roligt att bygga inför live. Och det kan jag tycka, att skapa props när man har tid och energi. Det är kanske det jag saknar. Ja, men alltså sitta och ha workshops tillsammans och bygga och hantverka saker innan. Det är ju jätteroligt. Och de gångerna man verkligen har så här tid att lägga så här 2 timmar på att få till en riktigt snygg etikett till sin ciderflaska. Alltså så här, jag kan uppskatta det jättemycket. Verkligen. Och jag tänker, vi har pratat en del om Dana Gill under den här helgen också. Och det är väl verkligen Dana Gills styrka tycker jag. Ja. Alltså deras byggda prylar. Mm-hmm. Sjukt coolt. Ja. Så där har vi många prylpetrar, tror jag. Ja. Och så har vi Krutkim. Just det. Som vill, vad står det? Skjuta kanon och röka granat. Ja. Men det är coolt med krut. Ja. Ja. Alltså jag har ju fel på öronen och tycker jobbigt egentligen med kanoner, men det är också så jävla coolt. Mm. Ja. Jag brukar öronproppa på mig i striderna ibland. Men öronproppar är bra. Mm. Faktiskt. Särskilt om man ska vara en av de som hanterar kanonen, tänker jag. Ja. Mm. Jag har inte fått chansen att använda krut en enda gång, trots att jag har Krigshjärta live i snart 10 år. Kanske är dags snart. Ja, nej, jag har heller aldrig haft något krutvapen, men det vore ju nice. Mm-hmm. Jag känner att jag behöver prata med flera som är de här krutkims. Så jag får veta mer. Gör det. Jag spelar stormknäckt på K9. Ja, det vore riktigt coolt. Och sen sista stereotypen då är Möp Martina. Just det, vem är Martina? Hon vill milsimma hela livet. Att man ska göra upp bra strategier och gå ut och köra militär simulation. Ja, tycker det är viktigt med det här militära, att det känns trovärdigt och känns fungerande. Mm. Precis. Ja, så de stereotyperna vi har gått igenom nu är alltså Lägerskils Lisa, Tortyr-Tanja, Boffer-Bodil, Meta-Malin, Gråt-Greta, Intrig-Ingrid, Pryl-Petra, Krut-Kim och Möp-Martina. Jag vill att vi gör en omröstning i Krigshjärta-gruppen där man får sätta vem man tycker att man själv är mest. Så men det gör det vi. Måste vi göra. Ja, det måste vi göra. Så det gör vi när vi lägger upp det här avsnittet, tycker jag. Ja, ja, det gör vi absolut. Ja, ska vi gissa? Vilken som det blir flest? Vilka är ni själva? Vilken är jag? Okej, om jag måste välja en som jag är mest, så är det nog... Alltså jag är ju Gråt-Greta. Jag måste ju erkänna det. Gråt-Greta. Jag gillar också gråta. Ja. Fast jag kan inte gråta riktiga tårar. Nej, jag gillar ju några andra gråter. Är det som är tortyr? Ja, fast jag gillar inte vara elak. Jag gillar bara det här med att ha ångesten runt omkring mig. Men du kanske Gråt-Greta utifrån att det är där du vill ha, ja, men du kanske inte gör det själv. Jag gillar ju när mina vänner dör på live. Jag frågar om det faktiskt saknas en här som skulle kunna vara typ atmosfär. Ja, men det tycker jag, absolut. Ja, men det skulle jag vill lägga till. Ja, men någon som mera bara vill så här, gå och insupa allting och bara vara en del av hela upplevelsen. Ja, tycker jag. Själva berättelsen som uppstår tycker jag är intressant. Det kanske är en narrativ Nylin då. Så måste jag ha ett namn. Ja, Nathalie då. Ja. Okej, nu la vi till två här. Ja, det blev så. Atmosfär Anja och narrativ Nathalie. Ja, just det. Men det var två relevanta tycker jag. Ja, absolut. Vi har ju bara spånat fram de här, så det är mycket möjligt att det finns flera. Ja. Men gud, jag vet inte vad jag är heller. Det är lite svårt. Förra K8 avslutade jag ju med att gråta i typ en halvtimme. Och sen blåstes livet av. Och jag var helt förstörd och helt snorig. Och det var helt underbart. Men så att ja, det är klart att jag är lite, gillar ju att vara gråtgreta också. Så att ja, men jag får nog förlika mig med just den. Även om många andra ligger i hjärtat också. Men vad tror vi då? Alla deltagare då? Vilken stereotyp kommer få flest röster? Får vi se hur bra vi kan gissa. Ja, alltså jag tror ju gråtgrätt är ganska vanligt. Fast jag tror jag bara för att jag själv är det. Ja. Vi måste komma ihåg det nu, Sanna, att vi är samma. Ja, men precis. Det är bra att vi tänker på det. Men jag gissar nog ändå på Prylpetra. Ja. Det tror jag också kommer ligga bra till. Boffebodel kan också hamna ganska bra till. Jag vet inte om det är den största. Men jag tror nog Prylpetra. Jag tror Prylpetra, gråtgrätt och Boffebodel kommer vinna. Eller typ atmosfär, Anja. I och för sig. Ja, den är också stark. Ja, nej, men vi får nog sätta punkt där. För här blir det väldigt mycket snillen spekulerar. Så vi får väl se om vi är några snillen efter omröstningen är klar helt enkelt. Ja. Det ska bli jättekul att se. Väldigt spännande. Yes, och nu har vi kommit till dagens faktaruta. Och idag ska vi prata om Hästbrand. Och det råkar ju vara så att det är ett Hästbrands live här framöver. Jag ska inte på det, men Mimmi och Johan ska på det. Ja, så det är tanken. Men skulle någon av er kunna förklara vad är Hästbrand? Jag tror vi får hjälpas åt lite, för varken jag eller Johan har spelat Hästbrand förut. Det är sant. Så vi är inte experter på något sätt. Men vi har läst en tvåsidig informationspamflett. Och vi har ändå spelat ganska många K-live, så vi har ju sett dem på håll om inte annat. Ja. Det kommer bli lite snillen spekulerar just nu, så ni får ha förståelse. Men enligt världskartan så är ju Hästbrand ett av de dönländska länderna. Ja. Tillsammans med Holst och Storjakoven. Just det. Så är man en vanlig gillesknäkt så är man Jakov. Och är man en hästbränsk gillesknäkt så är man hästbrännare, kan man väl säga. Ja, precis. Om man ska skilja det liksom från en etablerad kultur. Ja, så. Och de klär sig ju inte i slits och puff som jakoverna gör. Nej, så de har 1400-talsdräkt. Och det innebär antingen någon slags klänning eller dubblé och sammansydda hosor. Ja. Man är ganska tajt klädd. Ja. Vad kännetecknar kulturen? De verkar väldigt bråkiga, tycker jag, hästbrännarna. Och en stark familjekultur. Just det, att familjen går före allt. Det fanns tydligen ett gammalt hästbrännskt ordspråk som är så här: my cousin and me against the world, my siblings and me against our cousins. Och som jag har förstått den hästbrännska kulturen så sammanfattar den ganska bra vad de, hur det är att vara hästbrännare. Det håller jag med om. Och det är väldigt mycket det här att de inte är alls lika rika som de vanliga knäktarna. Nej, de är väldigt mycket den utnyttjade arbetarklassen. Ja, och det är också ofta deras ställning i kompanier. Att det är de som har sämst kontrakt. Kanske snarare att man får betala av den utrustning som man fick i början av sitt kontrakt. Så du egentligen betalar mest tillbaka och kanske får precis till ditt uppehälle. Just det. Så det är inga välbetalda kontrakt som hästbrännare har. Nej, och de utnyttjas väldigt mycket av gillet på just det sättet att de skuldsätts och sen måste ta värvning för att liksom jobba tillbaka sin skuld. Men som tur är så finns det ju någonting de kan sparka ner på också, för det finns ju alltid jorgaler. Ja, just det. Det är ju skönt. Någon slags etablerad hierarki. Ja. Vad kan man mer säga om hästbrännare då? De har irländsk och skotsk och gaeliska namn. Mm. Det som stavas jättelångt och konstigt och sen uttalas jättelätt, tycker jag. Det brukar vara så här. Och så är det bara Sean som man säger. Många är väl uttalen är väl ofta anglofierade också, så att anpassade till engelskan så det ska vara lite lättare. Ja, för på som hästbrännare kan man prata engelska. Ja. Mm. Det anses vara någon slags hessisk dialekt. Men om någon pratar engelska med dig så kan du svara på svenska. Även tanken att det är en dialekt, inte ett annat språk, så man måste inte prata engelska. Nej. Med eller när. Man kan slänga lite slang eller så om man känner för det. Exakt. Mm. Ja, men de är lite egna och löser problem på sitt eget lilla vis och har mycket traditioner och sådär. Vana vid att jobba hårt. Ja, det kan man nog säga. Vissa andra. Och det finns ju mycket så här fabriker i Dönland med massa hästbrännska arbetare på och ja. Så att som Jakob så är man nog van vid att se hästbrännare och att det är liksom någon slags underklass. Ja, man ser på dem och man ser ner på dem. Exakt. Och jag tror på K8 var det typ en hästbrännare. Ja, jag tror att det var en. Jag skickade nämligen kort till den. Ja, det var väldigt fint. Fredrik spelade den enda hästbrännaren och var med i min grupp. Och då på hästbränns nationaldag så fick den karaktären ett kort och det var väldigt fint. Mm. Det var ett kort från kompaniet som skickades ut till alla hästbrännare i... Eller nej, vad säger jag, i regementet eller vad det var. Ja. Någon på någon central nivå så skickade de ut kort till alla hästbrännare på hästbränns nationaldag. Ja. Där det stod, vi kan ta er national frihet men vi kan aldrig ta er nationaldag. So true. Ja. Nej, men jag tycker det ska bli jättekul att åka. Jag ska spela värdshus tillsammans med Alma Elofsson. Och nu pratar du alltså om livet for weddings and funeral. Ja, jag trodde vi hade etablerat att det var det vi pratade om. Det och hästbrännska kulturen förstås. Nej, men det är första gången jag ska spela hästbrännare. Och jag är mycket pepp på detta. Jag har inte börjat sy än. Det är jag göra. Stabilt. Det är 3 veckor kvar nu. Ja. Ja. Är det jo, det är 3 veckor kvar. Det är 3 veckor kvar tills livet är slut. Mm, just det. Jag har faktiskt en 1400-talsdräkt som jag brukar ha på medeltidsveckan som jag tänkte använda. Ja. Jag har ett par halvfärdiga sammansydda hosor. Det är mitt steg 1. Vad ska du spela på livet, Johan? Familjeöverhuvud för familjen Kavana. Mm. Spännande. Frågan är om man borde lära sig lite irländska sånger. Det är väl typ... Jag är ju lite av en hibernofil, så att jag kan ju några irländska sånger. Det är ju fantastiskt. Du får lära mig dem sen. Det kan vi nog lösa. Ja. Mm. Och sen så kan jag ju säga att jag har hört rykten om att det finns ett stort intresse av att spela hästbrännare på KH9 också. Ja. Så att även om det bara var en på K8 så kan jag nästan garantera att det kommer att vara flera på KH9 sen. Det är kul. Alltså även om vi säger att vi vill fokusera på jakobska knäktar så vill vi ju också gärna se hästbrännare på live. Såklart. Fler än en. Ja. Ja. För de tillför mycket till gillets kultur. I verkligen. Det blir en helt annan dynamik då. Ja. Och vi hade ju faktiskt en hästbrännare med i trailern också. Ja. Som skrattade vid frågan om vad som var det bästa med livet i fält. För såklart finns det ju inget som är bäst med livet i fält. Hur ska man kunna välja? Exakt, yep. Vi kollade på trailern igår igen. Det är väldigt roligt. Jag gillar den utifrån att återigen få se kulturerna. Det är det som jag tycker är det bästa med Krigshjärta. Och hästbrand är ju någonting som jag verkligen skulle vilja spela inom någon gång. Ja, se. Får sluta åka till Frankrike när det är hästbrand eller? Ja, jag ska sluta med det till nästa gång. Ja, det var dagens faktaruta. Ta-ta-ta-ta. Bling. Ja, men det var allt vi hade för idag. Ja. Och jag ska typ dra och börja packa inför Four Weddings, tror jag. Så att jag vet vad jag behöver fixa. Jag behöver säkert sy någonting som jag inte ens har tänkt på. Ja, jag behöver sy massa saker jag har tänkt på. Ja, tack så jättemycket. Jag kanske tar med podden till Four Weddings och gör lite intervjuer. Oj, där. Det vore jätteroligt. Ja, det satsar vi på. Så vi ser fram emot lite post-live-pepp också. Ja. Kanske inför livet. Men vi hörs då. Ja, ha det jättefint. Hej då. Hej då.